To są sprawy, które się działy na poziomie wywiadu. I tu muszę powiedzieć, wiedza, sądzę, że i premiera, i moja była żadna. Bo to jest ta dyskrecja, do której wywiady mają prawo. Oczywiście, że niedobrze, jeżeli miałoby być tak, że polski wywiad głównie żyje z tego, co uzyskuje z działań operacyjnych wspólnie z sojuszniczymi wywiadami, do czego ma prawo, bo ustawy od 90 roku pozwalają, żeby w ramach współpracy sojuszniczej takie środki przepływały. Aleksander Kwaśniewski przypomniał, że pieniądze od CIA przepływały od początku lat 90. XX wieku i że polski wywiad rozliczał się z nich przez Sejmową Komisję do Spraw Służb Specjalnych i dlatego teraz posłowie mogą to dokładnie sprawdzić. Z zachodu Europy zmierza do Polski orkan Aleksandra. Jeszcze dziś ma pojawić się na północy naszego kraju. Nie będzie jednak wiał tak mocno jak w Wielkiej Brytanii. Tam momentami wiatr osiągał prędkość nawet do 170 km na godzinę. Meteorolodzy ostrzegają, a służby proszą o czujność. Sytuację na Pomorzu obserwuje Piotr Mirowicz. Najsilniejsze uderzenie Aleksandry ma być po 19. W tej chwili silne wiatry są nad wybrzeżem Francji, nad kanałem La Manche. Wiatr wieje tam z siłą 30 metrów na sekundę, co daje około 12 w skali Beauforta. Jak powiedział mi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, orkan zmierza na północny wschód w stronę Gotlandii. U nas spodziewane jest uderzenie z siłą 90 km na godzinę, co da nawet do 11 w skali Beauforta. A z powodu silnych porywów wiatru mogą być problemy w kursowaniu promów. Pożary w Bawarii wybuchły w trzech obiektach, w których mieli być zakwaterowani uchodźcy. Policja podejrzewa podpalenie. Na ścianach jednego z budynków ktoś wymalował swastyki i wypisał ksenofobiczne hasła. Wszystkie trzy obiekty w pobliżu Norymbergi, opuszczona restauracja, szopa i pusty dom mieszkalny, były ostatnio przebudowane i przystosowane do przyjęcia uchodźców. Straż pożarna, zaalarmowana przez jedną z mieszkanek, szybko ugasiła ogień. Podczas akcji jeden ze strażaków odniósł niewielkie obrażenia. Straty materialne wstępnie oszacowano na 700 tysięcy euro. Żaden z trzech budynków nie nadaje się obecnie do zamieszkania. To był Serwis Trójki. Dziś ma być poza tym, że wietrznie, także pochmurno, ale z przejaśnieniami. Opady deszczu początkowo na zachodzie, ale z każdą godziną będą przemieszczać się w głąb kraju i na północny wschód. Cieplej niż w ostatnich dniach. Na krańcach wschodnich plus 2 stopnie, w centrum około 5, na zachodzie miejscami nawet plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, dwugigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Hej, tu Baśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do Banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Rach, czach, czach. Ceny niskie, że tylko brać. MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pair Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Bolko śmiały, Karol Wielki, Filip Piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze. Nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowane Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 10:00. LP Trójka. Racco Bust, ACDC, jedna z propozycji do dzisiejszego notowania listy. Poprosimy o głosy polskieradio.pl/trójka. Która to dzisiaj lista? 1715. 1715 wydanie listy przebojów programu trzeciego poprowadzi Piotr Baron. Głosowanie do 12. Teraz 11 po 10 pora na płytę tygodnia. Nowe sytuacje, Jarocin na żywo 2014. Właśnie, tych nowych sytuacji będzie więcej, bo to jutro koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 16. Płyty mamy dla Państwa. Proszę napisać SMS nowe i dalej swoje informacje adresowe. 71335 teraz. Godzinie DX, a przede wszystkim różne sny. ekranem program bycia numer 3. Centralny wyrównywacz dał mi równe buchy, równe zęby nos, równe w stronę was produkcji krok. Równą farbą panujemy wciąż, równe hasło w koło, równą kąć. Jeżeli jesteś ładna, to już jest źle. Centralny wyrównywacz zmienicie. Jeżeli jesteś gruby, to musisz mieć przy sobie stale baloników pęk. Równe buchy, równe zęby nos, równe w stronę was produkcji krok. Wskażę nam ich i jeszcze dzisiaj wyrównamy im. Równe buty, równe zęby nos, równe w stronę was produkcji krok. Równą farbą wyrównamy ich, równym czasem was równym być. Masz równym być. Masz równym być. Masz Nowe sytuacje. Jarocin na żywo 2014 rok. Pani Malwina z Byczyny i pan Adam z Mysłowic dostają dzisiaj płyty tygodnia. Dziękujemy. Jest kwadrans po godzinie 10 i na tę porę umówiłem się z Drożdżówką. Teresa Drozda, dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosłaś mi wczoraj taką bardzo ciekawą płytę. Ha! No to pochwal się. Nie no, nie ma się czym chwalić. Proszę państwa, tydzień temu byłam jeszcze o tej porze w Ostrawie, czeskiej Ostrawie oczywiście. Jaromir Nohawica na początku grudnia grał ostatnie takie zimowe koncerty. Ja się przejechałam na kilka z tych koncertów i po raz kolejny usłyszałam na nich taką piosenkę, którą już wcześniej na czeskich koncertach słyszałam. Wydaje mi się, że Jaromir Nohawica tej piosenki jeszcze w Polsce nie śpiewał. Ona jest oczywiście takim super fanom Nohawicy już znana, ponieważ została zamieszczona na stronach internetowych Jarka w takim katalogu pieśni od A do Z. On teraz taki katalog tworzy i tam można ją sobie znaleźć, a nawet jej posłuchać. Natomiast ponieważ mnie ta piosenka jakoś strasznie wzruszyła i poruszyła, poprosiłam Jaromira, żeby ją nagrał. I on to zrobił. Stanął na scenie przed koncertem, to było dokładnie tydzień temu, 5 grudnia 2014 roku. Mogę państwu powiedzieć dokładnie, o której godzinie zaczęło się nagranie, o godzinie 18:03:44, bo to jest zapisane. I to jest piosenka, o której Nohawica prosił, żebym państwu trochę opowiedziała, zanim jej posłuchacie, ponieważ on o tej piosence także na koncertach mówi. Po pierwsze i najważniejsze, to jest piosenka, która została napisana w Polsce w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy Euro 2012 we Wrocławiu. Nohawica, jak wiadomo, jest fanem piłki nożnej i był na Euro i oczywiście oglądał mecze. Ale to jest też taka piosenka, o której on mówi, że jest piosenką, która trochę pokazuje różnicę między chłopakami i dziewczynami. I żeby się dziewczyny na koncertach przejmowały tą piosenką, ale ona jest o tym trochę, że Jarek mówi, że my jesteśmy inni. czyli że chłopcy, faceci, chłopacy są inni. Prosił też, żeby pogratulować nam zwycięstwa nad Niemcami. Już parę miesięcy minęło, ale ciągle jeszcze to jest bardzo ważna sprawa. No i to jest piosenka właśnie o piłce nożnej, o tym, jak mali chłopcy w tę piłkę grali. Ona nosi tytuł Trzy rożne, jeden karny. I to polega na tym, że kiedyś podobno jak się grało na, ja tego nie wiem, ale to już teraz relacjonuję, że jak się grało na boiskach, nie było sędziów, więc jak się strzeliło trzy rzuty rożne, to wtedy było. Zamieniało się je na karne. Okay. Tak. Grał pan? Nie, ale wiem. Ale pamiętam tak? z tamtych czasów, tak. Ale wiesz co, to mnie zaskoczyłeś, bo tak sobie myślałem, że ten tytuł Tri Rochy Penalta, to może nieco innego znaczyć, nie, a to piłka... Trzy rożne karny. To okay. Dokładnie to oznacza ten tytuł. Trzy rzuty rożne, jeden karny, gdyby to tak chcieć bardzo elegancko przełożyć. No i jeszcze tutaj myślę, że to, co może być takie trudniejsze w tekście tej piosenki, bo poza tym myślę, że wszystko państwo doskonale zrozumieją, to są nazwiska piłkarzy czeskich. Mhm. I to są nazwiska czeskich piłkarzy, którzy grali w latach 50. i 60. Wybitnych czeskich piłkarzy, którzy w 62 roku zdobyli drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I niektórzy z nich grali także na przykład w Baniku Ostrawa, którego kibicem do dzisiaj jest Jaromir Nohawica. To są nazwiska Wilama Schreufa, Andrzeja Kwaśniaka i Tomasa Pospichala. I to są te trzy nazwiska trzech piłkarzy, które też są wymienione w tej piosence. Poza tym jeszcze usłyszą tam państwo o Łajce, która latała w Sputniku, to są właśnie te czasy, kiedy chłopacy grali w piłkę na podwórku i ta piłka była tak naprawdę najważniejsza na świecie. I jeszcze trzeba powiedzieć, że ten koncert, podczas którego został, na próbie zostały nagrane te piosenki, był w Nowym Jiczynie, to tam, gdzie... Nie, to nie jest tam, gdzie Rumcejs. Myślałem, że to... Właśnie dlatego to jest Nowy Jiczyn. Jiczyn, ten rumcejsowy, jest dokładnie po drugiej stronie Republiki Czeskiej. Tak, tak. Kiedyś też się na to nabrałam. Okej. Okay. I jeszcze powiedz, kto gra na akordeonie. No wiadomo, kto gra na akordeonie. Robert Kuśmierski, który od 5 lat Jarkowi Nohawicy towarzyszy na scenie i myślę, że tak będzie. I wiele wskazuje też na to, że ta piosenka znajdzie się na nowej, przygotowywanej płycie. Ale kiedy ta płyta będzie i czy na pewno ta piosenka się na niej znajdzie, to jeszcze nie jest tak naprawdę wiadome. Natomiast Jaromir daje państwu tę piosenkę w prezencie po prostu. Czyli możemy ją wrzucić do zestawu do głosowania. Jasne. To przyznaj się jeszcze, na ilu koncertach Jarka byłeś do tej pory w życiu? Nie zaimponuję tutaj państwu, dlatego że znam ludzi, którzy byli... Więcej. Tak, dużo, dużo więcej razy. Ja byłam na sto kilkunastu. Stu kilkunastu, przepraszam. No to nie jest dużo. No to nie zaimponowałaś rzeczywiście sto kilkanaście razy na koncert jednego wykonawcy. Ja na Michaelu Jacksonie byłem tylko dwa razy. I już więcej... Jak wiadomo. No świetnie, to mamy nowego Jaromira Nohawicę w zestawie do głosowania od dzisiaj wieczorem. Tri rochy penalta, czyli trzy karne. Jeden rożny. Trzy rożne, jeden karny. No tak, oczywiście. Teresa Drozda, dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Posłuchajmy. Ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli otřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hráli jsme tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hrál jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve Sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký. Život před námi.

sight and sound, human symphony. Heard the voice, had no choice, needed to be free. Fly me high, touch the sky, left the earth below. Heard the line, saw the sign, knew which way. Moody Blues, Blue World, za 29 minut, godzina 11. Sporo listów w sprawie Jaromira Nohawicy i jego nowej piosenki. Pojawi się w zestawie do głosowania, w nowym zestawie, i będzie mogła brać udział w głosowaniu na 1716 listę. Na razie 1715 układamy na dzisiaj. polskieradio.pl/trójka. Druga odsłona taśmociągu. Zaraz zerknę do archiwum alp3.pl. Debiut na liście 14 sierpnia 1982 roku. 7 tygodni w zestawie. Najwyższa pozycja, 5. Zespół Exodus. Is now że przyjdzie. Ten dzień, co los odmieni. Troszkę zatrzeszczy i zajęczy, bo to z czarnej płyty przegranej na taśmę, czyli taśmociąg. Mam nadzieję, że to o tę wersję pełną chodziło, prawie pięciominutowa. Jeszcze czekam zespół Exodus, prawie jak Lucky Man w pewnym momencie zabrzmiało Emerson, Lake and Palmer. To były czasy, 82 rok. Za 23,5 minuty 11, jeszcze godzina i 23 minuty na głosowanie. A ja teraz mam drobne ogłoszenia, przepraszam, drobne zaproszenia. Resztka zaproszeń na niedzielny koncert zespołu Cree, Sebastian Riedel i Cree. Jeśli mają Państwo ochotę, szybciutko do Sylwii, 2 2 i 7 3. Ogarnia szał, ogarnia szał.

Szymon Zychowicz i Spory Sztak. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Dionne są urodziny Dionne Warwick. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym przy okazji. I to była piosenka, zaraz niech zerknę. Wydaje mi się, że to było tak jakoś w okolicach grudnia, końca grudnia, początku stycznia, między 82 a 83, numer jeden na naszej liście. Mikołaju, bez ciebie nie ma świąt. No właśnie, bo ja nie mam tej płyty. Tam, gdzie Dionne Warwick śpiewa Heartbreaker, to z płyty z największymi przebojami artystki. Trzeba by sobie nabyć, bo to piękny zestaw kompozycji braci Gibb, którzy specjalnie dla Dionne Warwick napisali między innymi ten Heartbreaker.

Szybciutko jeszcze tylko przypomnę, że głosujemy na listę przebojów programu trzeciego, 1715 notowanie dzisiaj po 19:00 Piotr Baron. Mamy jeszcze godzinkę z wąsem na oddanie głosów. Polskieradio.pl głośnik trójka. Jest łatwiej. Trudniej jest stopem wszechczasów. Skarżą się państwo, że to bardzo trudne zadanie wybrać zaledwie 50 piosenek. Ja poradziłem sobie to z tym w ten sposób, że jeden artysta, jedna piosenka, to znaczy nie ma dwóch Pink Floydów, dwóch Genesis, choć chciałoby się zaznaczyć, no bo inaczej zabraknie głosów, no nie da rady. Ale poszło jak z płatka. Bardzo poprosimy do 30 grudnia głosowanie na top wszechczasów ze strony polskieradio.pl ukośnik trójka. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo tego samego 12 grudnia, tego samego 1915 roku, z tym, że w Warszawie urodził się Jeremi Przybora. Kilka razy piosenki z Kabaretu Starszych Panów pojawiały się na liście, ale pan Jeremi z Anną Marią Jopek tylko jeden raz i to w takiej pięknej zimowej piosence. A z tym śniegiem słabiutko. Plus 5 i słońce za oknem. Że zgasła. Na zdarte dwa hasła. Osłał słowa zasłał. Na dobre pobudki. Na gorsze ich skutki. Na puste ogródki. Na dzionek za krótki. Na wsi nędle, na leśnie. Na kocham cię stale. Śnieg. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do trójki o 8:20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%.